Gai na confronté na gai bomboko mama e. Na bureau politique na confronté bomboko mama e. Na ebindenge bomboko alobaka mama. Na nyako peki sanga na voté ye bandeko mama e. Yanga candidat kaka bomboko mama e. Ah, bomboko ye oyo e. Bomboko mwana na bino. Bomboko ye oyo e. Bomboko somi Équateur. Gana ko voté kaka ye bandeko mama e. Bomboko ye ba politique kala mama e. Bomboko sala katango ya basala kala mama e. Nani abungi bomboko na mboko yo mama e. Ngana ko voté na ngai bomboko mama o. Yangai tata kaka bomboko mama. Ah, bomboko ye oyo. Bomboko mwana na bino. Bomboko ye oyo. Bomboko somi Équateur. Bomboko lo kumba po maende mama he. Bomboko lo kumba po maende mama he. Bawa isa umaka to vote bomboko mama he. Ngai na kofote na ngai bomboko mama he. Na ebindenge bomboko akolobaka. Na ebi bomboko ndenge akosalaka mama he. Peuple, peuple, peuple, peuple mama he. Po ebindenge mobutu alobaki mama he. Kopo na biponela te mama mama mama mama he. Bona na conscience na yo bandeko mama he. Koti ya bato biti ele ate bandeko mama he. Ngai na konfronte na ngai bomboko mama he. Mama ma. Bomboko ye oyo. Bomboko mwana na bino. Bomboko ye oyo. Bomboko somi Équateur. Na mbanda kato konfronte bomboko mama he. Na basan kusu to konfronte bomboko mama e. Na ingende to konfronte bomboko mama e. Na bikoro to konfronte bomboko mama e. Na bwende to konfronte bomboko mama e. Na bumba to konfronte bomboko mama e. Na lisala to konfronte bomboko mama e. Na gemena to konfronte bomboko mama e. Mama ma. Bomboko ye oyo. Bomboko mwana na bino. Bomboko ye oyo. Bomboko somi Équateur. Ngai na konfronte na ngai bomboko mama e. Bino na ikela bo konfronte bomboko mama e. Ngai na konfronte kaka ye bandeko mama e. Na ebi ndenge bomboko akolobaka mama. Na ebi bomboko ndenge akosalaka mama. Na ebi bomboko ndenge akolobaka mama. Pona linye. Bomboko ye oyo. Bomboko mwana na bino. Bomboko ye oyo. Bomboko somi Équateur. Ngai na konfronte na ngai bomboko mama o. Bino na monkoto boko vote bomboko mama o. Bino na lisala boko vote bomboko mama o. Bino na putu jano boko vote bomboko mama o. Bino na busu mero boko vote bomboko mama o. Bino na yali gimba boko vote bomboko mama o. Oh mama mama. Bomboko ye oyo. Mama mama. Bomboko mwana na bino. Mama mama. Bomboko ye oyo. Mama mama. Bomboko somi Équateur. Bomboko lokumba po maenge mama e. Ngai na konfronte na ngai bomboko mama e. Na ebi ndenge bomboko akolobaka papa. Yo bomboko tango kokende kuna bandeko mama e. Oko sala mosala ndenge tolingi bomboko e. Oko kuta president na yo bandeko mama e. Langwa kolo boko tu na ye liboso mama o. Boko banga mokonji na yo ya liboso mama. Oye biye mpere na kati amboka na biso e. Tanga ka manifeste bon boko mama e. Kopo sanate makambo ya parti mama o. Bona ninye bomboko ye oyo mama mama bomboko mwana na bino mama mama bomboko ye oyo mama mama bomboko somi ekwata Nako vote na ngai bomboko mama he Na ebindenge bomboko akolobaka mama Na ebindenge bomboko akosalaka mama Oh ngai nako vote na ngai bomboko mama he Na biro politika toko vote bomboko mama he To ebindenge bomboko akosalaka mama he To ebindenge bomboko akolobaka mama Bomboko lokumpa po maende mama Ngai nako vote na ngai bomboko mama Ya ngai tata kaka bomboko mama Oh Bomboko ye oyo e Bomboko mwana na bino Bomboko ye oyo e Bomboko somi ekwata Ngai nako vote na ngai bomboko mama e Na ebi ndenge bomboko akolobaka mama Na ebi bomboko ndenge akosalaka mama Bomboko lokumpa po maende mama Ah Bomboko ye oyo e Bomboko mwana na bino Bomboko ye oyo e Bomboko somi ekwata Ngana kopona kaka ye bandeko mama